llargues caminades que ens han portat cap a aquest estudi, on sorpreses ens esperen i ens refresquen meravellosament. Avui, després de fer la gran imprudència de baixar-me les rampes descalç, arribarem a l'assemblea de Majares. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Ràdio Libre al abordatge. Bona tarda, contrabandistes. L'assemblea de Mahara ha arribat aquí a les vostres orelles per fer-vos-ho passar bé una bona estona. Ui, perdona'm. Ai, Edu, home. És joder, és que... Tenen... Clar, però és que ja saps que sempre hi ha el canal 5 aquest que sempre queda una mica apartat i sempre me l'oblido. Està tontorron. Està un poc tontorron. Bueno, doncs pues estem aquí avui als Majares, un diumenge més. Sí. A més, avui bastant contents perquè... Estem molt ben acompanyats. Jolín, per una... No només persones, sinó també hi ha ventiladors. Sí, sí, per unes màquines que ens han donat una grata sorpresa i que ens faran aquesta tasca molt més humana. Però crec que han hecho un plan renove, perquè el refrigerador que teníem... Està allà encara. Està també. Hem fet un plan renove, però guanyant. Ah, vale, vale. Sumant. Fantàstic. Pues avui els Majares en allà fresquets, estarem com sempre una hora i mitja, a les 8:30. Sí, avui... jo marxaré una miqueta abans perquè he de notificar ara mateix que comencen les jam sessions de la Casa Groga, la nostra cita estival per excel·lència, dels diumenges aquests de ressaca que anem a gaudir tots al final després de la ràdio a sentir una miqueta de música i a xerrar una mica. Pots portar l'autorització firmada? De per poder marxar? Clar, per poder marxar. No, però saps el que passa? Que es veu que, avui, que aquest any de moment només tenim permís fins a fer-ho fins les 10. Ah. I és un problema, perquè si venen a Urbana a les 10 i media no es van a cerrar. Jos de puta. Però bueno. Vindrà, no? És un ingredient més d'aquestes jamsets. Sí. Que estat així sempre. Sí, sí. És permiso del municipal? Sí, del distrito. I se ve que s'han equivocat i en lugar de poner les 12 han puesto les 10. Ah, mira, qué mono. Son esos problemas que es imposible solucionar, ¿no? No, se va a solucionar, en teoría hay una reunión con el cap del districte o el tècnic especial en permisos. Cuando vuelva de marinador. Exacto, cuando tenga un huequecito para nosotros y en teoría tenemos que cambiar el tema del horario. O sea, comencen a las 9. Comencen a las 8:30. Per sobre de marxar una miqueta abans, sí. Uh-huh. Empalmem. Bueno, fent competència al Mundial avui. Molt bé. Sí, i avui la gent que vagi a la Jam Session són gent sensata. Perquè són gent que no ha volgut veure la final del Mundial. Mm-hmm. Aunque el Pablo tiene ganas. Sí, yo voy. Quiere que pierdan los gabachos, ¿eh? ¿O quieres que ganen los gabachos? ¿Me vas a preguntar sobre el Mundial? Venga, te pregunto ahora mismo sobre el Mundial. Pues yo estoy con Francia. ¿Tú estás con Francia? Sí. Maldito francés. Si tiene que ganar uno... Para sí, mí que hombre, sea Francia. Ni que sea para no aguantarlos a la Plaza Real esta noche aquí. Los italianos. Yo ya he tenido que cruzar. Los franceses también hay muchos y también son pesados. No sé, a mí estéticamente, gente que tenga la bandera, una bandera pintada a la cara y que a sobre la hagi d'anar esquivant per les rambles perquè arribo tard. Bueno, pero ens és igual, ¿no? Sí. El Mundial el guanyarem nosaltres, claro. Igualment. El guanyem cada moment. A cada instant de les nostres vides. Bueno, va, passem a fer presentacions vàries. Sí, sisplau. Eduardo Manos Tijeras, que està avui... Bueno, veig que estàs... Estic bé, fantàstic, no? Sí. Estàs en forma? Estic en forma, tot esgarrinxat, perquè he tingut una aventura que després explicaré. Ayer hice el duendecillo del bosque. vaig convertir en un follet amb el meu estimat company Santi Echanta i vam fer moltes maldats. Marranades. No, marranades al final no vam fer gaires, però maldats sí. Bueno, fantàstic. Vull estar aquí tocant els botonets, com sempre, amb el seu ara. Sí, ara mateix t'he baixat el... No? Sí? Veus? Mira que gracioso. Tenim el Pablito aquí també con sus manualidades. Pablito Terrores. Hola, buenas tardes. Un servidor, este Chamajara. Avui, sí. Bueno, també venint d'una fi de setmana... També ho explicaràs. Poc menys que surrealista. I una invitada avui tenim l'Eli, que ha vingut també per acompanyar-nos. Bones. Va, bona tarda. I per xerrarem d'alguna coseta. Ja el diumenge passat ja us vam apuntar algú sobre les festes del Raval i sobre el que surti, no? La setmana que ve, festa grossa, tu. Sí, les festes populars del Raval, ja, quarta edició. El fi de setmana que ve, doncs, bueno, estarem xerrant d'això i de moltes altres coses avui. En directe fins a les 8:30 en l'Assemblea Majares, ja sabeu, aquest magocine radiofònic, que tot i que els anys passin, doncs, bueno, seguim sent igual de... Pie de cañón. Vinga, 93-317-736-93-317-7366, per qui vulgui participar. ¿Me pones un poco de chanson francès? Clar que sí. Que cabrón. Jacques. Comme un marin, je partirai pour aller rire chez les filles. Et si jamais tu en pleurais, moi j'en aurais l'âme ravie. Comme un novice, je partirai pour aller prier le bon Dieu. Et si jamais tu en souffrais, moi je n'en prierais que mieux. Tu n'as commis d'autre péché que de distiller chaque jour l'ennui et la banalité. Quand d'autres distillent l'amour et mille jours pour une nuit. Voilà ce que tu m'as donné. Tu as peint notre amour en gris. Terminé notre éternité. Comme un ivrogne, je partirai pour aller gueuler ma chanson. Et si jamais tu l'entendais, j'en remercierai le démon. Comme un soldat, je partirai mourir comme meurent les enfants. Et si jamais tu en mourrais, j'en voudrais revenir vivant. Et toi tu pries, et toi tu pleures, au long des jours, au long des ans. C'est comme si, avec des fleurs, on ressoudait deux continents. L'amour est mort, vive la haine. Et toi, matériel déclassé, va-t'en donc accrocher ta peine au musée des amours ratés. Comme un ivrogne, je partirai pour aller gueuler ma chanson. Et si jamais tu l'entendais, j'en remercierais le démon. Bueno, contrabandits, contrabandits. Ens ha donat poc temps, per preparar-nos aquesta cançó. Bueno, mínim. Bueno, recordem que estem a Contrabanda FM, això és una emissora lliure... No comercial i quinzanyera de Barcelona, Barcelona, no? En què ens podeu escoltar tot el món a www.contrabanda.org. I esperem que ho estigueu fent, escoltant-nos des de tot arreu del món. Des de qualsevol punt d'aquest globo castigat. I allà també podreu veure la programació que hi ha en aquesta emissora, que va canviant perquè han entrat algun programa nou, algun se'n van, no? Nostra comissió depuradora pues, va fent fora programes i va pues, permetent paulatinament que vagin entrant nous projectes. Ho recordem pues, que, com sempre, l'estiu es canvia una miqueta la programació perquè, bueno, aquí al fin i al cabo la gent també fa vacances i se'n va. I pel que fa als Majares, pues, podem dir que estarem tot el juliol aquí i l'agost fins i tot, pues, a diferència d'altres anys no estarem tot l'agost, que aquí los Majares poques vegades hemos hecho vacaciones, però aquest any sí que ens marxarem. Però l'Edu, el senyor Manos Tijeras, jo crec que estarà una miqueta... Un parell de vacances també, Ernest, sí? Tio, clar. Però bueno, un parell de setmanetes sí que estaràs donant el callo, no? Sí. Pues bueno, tindreu un parell de setmanes sense Majares a principis d'agost, que podreu descansar nosaltres i ja us enterareu de què sonarà aquí perquè no us deixarem orfes igualment. I després com podeu contactar amb aquesta emissora? contrabanda@contrabanda.org, el mail perquè ens envieu pues, qualsevol informació, convocatòria o qualsevol moguda que vulguem que vulgueu que radiem, i una part de correu 748 del 08080 Barcelona, part de correu 748-08080 Barcelona. Recordem que tenim l'exposició Contrabanda FM 15 anys de Ràdio Lliure, que ara mateix està en Tropia Activa, aquest fantàstic tuguri de Sants, on vam inaugurar-la la setmana passada, i perquè no hagi anat, que vagi a veure-la, perquè realment, abans que acabi de destrossar-se i que no puguem ja restaurar-la, com vam fer l'últim cop, pues, aprofiteu, perquè crec que li queda poc temps de vida. Estarà ja durant tot l'estiu i principis de setembre, fins que la gent entropi ja, pues, ja els hi molesti tant els ulls que es vegin obligats a treure-la. Està al carrer Socors, número 7, a prop del metro Badal. Sí, metro Badal, Entropia Activa. I bueno, avui ja començarem a xerrar de cosetes una mica sèries, us sembla, però fiquem musiqueta abans. Hem portat aquí un CD, jo porto un CD de musiqueta molt agradable, però avui intentarem fer un programa menys punky, no?, que el de la setmana passada, que em fica bastanta canya, i escoltarem una miqueta de Vampire Soul, el senyor Joe Batán, Chica Boom, si li sembla. Us assemblem a Jaras i ens podeu trucar, us he dit, al 93-317-736-666. Yeah. Bueno, fantàstica música vampirera aquí, els Majares. A més, amb els micros oberts tot el rato. Ah, que bé. En serio, con el funky, nosotros hablando encima. Molt bé. Bueno, però per un cop no hem dit tampoc impertinències, no? No, exacte. No podem dir que hem quedat malament. Molt bé. Bueno, recordem també l'horari de repetició d'aquest programa, que és els dimecres de 7 a 8 i mitja de la tarda, i els dijous de 12, de 10 a 12, de 10 i mitja a 12. Costa, eh? Crec que costa sí, de 10 a 12 bueno, i mitja tu t'ho saps, els dijous. Sí, si t'ho preguntés a tu, va, fem un examen. Ho aconseguiria fer, però els dimecres de 7 a 8 i mitja i els dijous de 10 a 12 i mitja. De 10 i mitja a 12. Això. Sí, molt bé, molt bé. Bueno, està tot a contrabanda.org. Sí. No tenia perdida. Pues bueno, jo ara anava a explicar unes d'aquestes llegendes de la vida, d'experiències i coses viscudes, i més que res, perquè és una, bueno, com sempre acabem parlant de les nostres vides i del que fem, doncs us explicarem un lloc on he anat aquesta setmana a fer el follet, perquè bueno, doncs potser us donarà morrinya i l'any que ve us animeu a anar-hi, al Folk Rural, a Vallfogona, al Ripollès o a Pardines, o sigui, canvien, o sigui, depèn de quin any ho fan en un prat i depèn de quin any ho fan a un altre, per rotllo el guaret, suposo que ho deuen fer. Molt bé, molt bé. No? O sigui, perquè si no cremen massa la gespa que hi ha. Però bueno, és allà això, el Ripollès, a uns quants quilòmetres de Ripoll, i un poblet fantàstic, aquests poblets del Pirineu que són petitets i que són molt bonics, i que bueno, després d'una gran tormenta ahir, de tormenta de verano, que per fi va ploure ja, allà, va ploure un montonazo, va fer d'aquelles de... i va estar plovent i va granitzar un rato, però bueno, després ens venen a cap al concert, perquè això és un festival que munten la gent d'allà al poble, que tenien un grup que es deien Cluriclown, i bueno, es diuen Chinuchano, uns quants que els munten, i és un festival de músiques folks que inviten a gent de bastants llocs, principalment francesos, moltes vegades, perquè se ve que en França hi ha mucho festival folk. I ho tenen molt a prop. Sí. I pues, hi ha un parell de carpes de circ muntades, molt maques, i tot. Però és un ambient molt bucòlic i molt hippie, realment, i és fantàstic. Jo no havia anat mai, i vaig anar per primera vegada ahir, i bueno, pues em vaig posar la pell, vaig fer el follet, vaig fer el hippie un rato, i vam estar veient tots els concerts i ballant una miqueta, intentant que algun moment s'animés, perquè clar, el tema està com que són grups de música d'aquests que, depèn de quin, pues tenen totes aquestes que fan mil sorollets i coses d'aquestes, i clar, la gent a vegades estava fins i tot escoltant tranquil·la, perquè si es ficaven a ballar o tot ja no s'entraven de la música. Però bueno, hi havia com això, un escenari com més de músics així, més invitats, i d'altres més festiu, i bueno, pues vam estar veient de tot, des de fanfàrries, des de carritos de cabres, i que passejaven nens, perquè hi havia molta població infantil, que va ser divertit també, perquè hi va haver un moment que els vam assaltar i vam començar, pares, pares, i els nens van començar a jugar, rotllo com un calambrazo, eh? Vull dir, va ser com una cosa estranya. I bueno, pues vam estar veient grups com a Maroc, o aquests de Chinuchano, la fanfàrria aquesta d'uns exploradors ahí, francesos, que eren exploradores con Cristo, con un legionari de Cristo també. Sí, sinó com molt curiosos també. Ah, com un homenatge. Iba pa València i acabó en el Folk Rural, sí. Com és? Algo así. Passó alguna cosa d'aquestes. I bueno, i després pues, també Jaleo Real, que feien rumeta i bona, i després d'altres grups tampoc me'n recordo com es deien i tot. Però bueno, està molt bé, us ho recomano. Realment és una miqueta car, perquè és un festival, perquè aquests així que pagues 30 euros per dos dies o així. Toma. Sí, sí, sí, sí, sí. No vaig poder fer res, mira, los pagué, cosa que no acostumbro a fer. Sí, no? Sí, sí, sí. És històric ja per al currículum Mahara. Sí, sí, però bueno, m'està molt bé i m'ho vaig passar bé amb els companys de Xanta i vam menjar aquests fruits del bosc que hi ha a la muntanya, lisèrgics. Que bo, que rico, no? Sí, unes setites d'estes màgiques, wow. I encara estic en les conseqüències, vull dir... És el que estava pensant. El que puc explicar és la meva pequeña aventura de la mañana. Está saliendo mejor discurso que otras veces. Sí, sí, mira, ¿sabes qué voy más a hacer? Fluido, sobre todo más fluido. Voy a poner una canción que es como me he sentido yo hoy, y después pondremos una canción de música folk europea, al azar. Fantástico. ¿Vale? Pero mira, primero pusemos esta gran canción, de los 30 del disco de Videojoc, y mola dient per l'ocasió. Escoltem-la tots. Yo soy el rey del jazzarcocó, el más bono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. comme un bello. Quiero vivir, ser tan mono, me va a aburrir. Oh, ubidoo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. A tu salud, shubidoo, dímelo a mí. Si el fuego aquí, me lo darías tú. Oye, primo Luis, ¿qué ritmo tienes? Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Domina, quiero el rojo fuego para tener poder. ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Zapanone, up to be beloved, that unknown. And the baby that do some do the day, bomb the boot the days, or bones, a bop, bop, bobby. Abadoo dee. Will a rebanaza. Ebadobadoy. Will a la bazini. Walla but, woodla but. Sibla da dode. Ooh, ooh, ooh. Will a ha, ha, ha, ha. Little way last puppy. Will a hot la da lotto dode. Hot a lotto dee loo. Doodle doodle la da da da da. Doodle da, doodle da. Zibla da da, ha ba da. Yo, do we get a circle my throat? Pide mi mano, si el fuego aquí me lo traerías tú. Una vez más, sí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Bueno, pues este era El Rey del Swing, una canción de del Libro de la Bestia, no, El Libro de la Selva, esa gran película de Walt Disney, que bueno, Walt Disney era quien ponía la pasta, porque no sé qué todo, no sé, la empresa, es que es curioso, Walt Disney es como la productora, así que concede el nombre, pero bueno, es igual. No explicar la meva aventura al matí, perquè és que necessito explicar-la, l'explicaré després en els meus monòlegs de la sessió, però ara ja explico. Hòstia puta, perquè aquest matí no sé com, perquè ara no me'n recordo de com he arribat a parar a anar tornant amb cotxe amb ells, amb la xanta i això. Crec que m'han portat a motostop des del festival fins al poble i allà me'ls he trobat, no sé on, perquè no sé aquelles coses que he perdut en el recuerdo. Però tot aquest ens hem ficat a dormir en al lado del caminito, hem aparcat la furgoneta allà al Solano, que deuen haver flipat després quan l'han agafat, i després ens hem ficat a dormir en un prat, no? Estaven fets pols, hem parat i no han aguantat més de 30 metres i s'han ficat a dormir. Però jo estava pues, en mi salsa, no? I m'he ficat a caminar pel camí. I ha arribat un moment que clar, em ficava pels camps de patates i entre una història em perdia pels caminets i he anat a un altre lloc que ja m'he sortit un munt del camí que anava. N'he ficat a una altra carretera i tot. Llavors, bueno, potser més o menys, però he anat fent allò de que, hòstia, com... fantàstic, o perdiendo-te, sense haver anat, només pensant que potser vas a algun lloc o que ja estàs tornant cap a on estan els altres, però m'he perdut per la muntanya. M'he posat allà i m'he ficat entremig els esbarzers, tot, o sigui, he acabat tot rajant la ferida de la cama sangrant i al final he pogut arribar a una carretera i fer autostop i m'ha pillat un home que deu haver flipat com hi volta trobar. S'ha trobat un tio com jo, tot perdut, sangrant, tot, tenia tap ple de sang per tot arreu. I m'ha portat a Ripoll, però clar, els col·legues estaven al caminet aquell, llavors he hagut de tornar amb tren sol al Ripoll. T'ha curat les ferides, no? No. Pel que veig. No, m'ha curat res. I m'he estat allà, doncs, un parell d'hores esperant a l'estació de Ripoll que sortís el primer tren o així, perquè clar, Ripoll està bastant amunt i no passen gaires trens, que diguem. I bueno, doncs després he tornat, fantàsticament. Llavors, quan he arribat a les Rambles de Barcelona he pogut establir contacte amb mis companys de grup i hem flipat perquè els he dit que estava a Barcelona ja. Pensava, clar, que ets havia d'estar flipant també, sabia que m'he perdido. I bueno, res, una efemèride més i digna de contar-se. Sí, sí, fantàstic, estàs viu, no? Estic viu, sí, això és el més important. Perquè realment hi ha hagut moments que he temut per la meva vida. pero el monte catalán puede ser muy, muy agresivo. Sí, está muy agresivo. Con el insensato que se pierde. Hòstia, uns rosens arbustos aquests, mira, mira, tot ple d'esgarrinxades. I bueno, bastant espectacular. Jo m'he sentit com en la selva. Però bueno, ja està bé. Ja està bé, res. Ahí se queda. I bueno, pues ficarem una cançó per il·lustrar el festival aquest. Si puc coordinar els moviments. I arribar, sí. Amb una cançó bueno, de... Los oyentes, Edu tiene mejor aspecto del que podáis sí, imaginaros en vuestras cabezas, ¿eh? No es... No es estoy lúcido. Que esté aquí. No, está bien, ¿eh? No hay sangre, tanta... No, no, ahora ya no. Pero bueno, yo creo que las chicas de la estación de Ripoll también me odian un poco. Pero es igual, ya no hace falta que expliqui res més. No. Bueno, pues a micros baixats. A micros baixats, potser. Vinga, la cançó Le Magicien. Qué bonitos los violines cuando estás bailando en una fiesta. Intuición, intuición radiofónica. Pues bueno, estem aquí a les 7:36 minuts en directe, 91.4, www.contrabanda.org. També tenim fixes, a part de mòbils, que ens podeu trucar al 937-7366. A veure, són coses d'esta de... Ja saps que estic molt ocupat els diumenges, que és una putada, perquè realment fer tantes coses diumenges acaba sent molt estressant. Sí, és el dia del repòs, el dia del senyor, sí. I acaba sent nevades. Claro, i no sabien, no, encara que ja havien dit que no anàvem a assajar avui, todavía necesitaban confirmación de saber que no íbamos a ensayar. Bueno, gran pèrdua pel rock and roll. Bueno, pues sí, començarem a xerrar amb la nostra invitada avui, claro. No? Un cop ja ha assumit, no?, el tipus de programa sí, on ha anat sí, a parar. Sí, ja assimil... No sempre és així, eh? No, hi ha dies que estem tots com l'Edu. No? Mm-hmm. Bueno, perquè avui tenim una excusa especial, no perquè hagi vingut, o sigui, a part de que després li preguntarem sobre la seva vida i que ens expliqui què fa a cada moment... també ja ha vingut a parlar de les festes que farem la setmana que ve. Exacte. Mm-hmm. Les grans festes que s'estan institucionalitzant en nostres vides, com a mínim. En nostres vides. Bueno, és la quarta edició ja, de fet, a lo tonto, de les festes populars del Raval. Que, bueno, l'Eli podrà explicar millor. Jo realment estic una mica despenjat, però sí que us puc dir que serà ja el fi de setmana que ve, coincident amb les festes oficials del barri del Raval, cosa que sempre a nivell horaris i logístics pot facilitar les coses, algunes, altres no, i que serà aquest any a la plaça Castell, almenys el que són les activitats de nit i diurnes del dissabte el dia grande, no? Pues bueno, aquest any també dic que sobretot qui ha agafat una mica pues el toro per les banyes i de tirar endavant aquestes festes és l'assemblea del barri del Raval, que també, que no sé si, bueno, com que jo crec que en formeu part, pot ser? Sí, pues sí, també sí. Explicar una miqueta, uh-huh, pues, d'on ha sorgit i com ha anat, perquè també és el primer any, no, d'aquesta iniciativa. Val, doncs... Sí, no? Quantes coses? No, dir això, que les festes seran doncs, els dies 14 i 15, sobretot. El dia 14 seran a la casa ocupada de Ruïna Amàlia, al carrer Reina Amàlia, no sé quin número. Ara tu l'X. Ara tens la xuleta. Tant. Ruïna Amàlia serà el número de carrer... Si no ho posen mai. 11. Bis, beso. Bis. Doncs allà començarem cap a les 7 de la tarda i el primer és crec que es projectarà un curt i a continuació doncs, hi haurà la presentació d'aquesta assemblea de barri Xino Raval, que és el que tu comentaves. Serà la difusió d'un manifest que hem redactat i després doncs, algú suposo que comentarà alguna cosa. I a continuació doncs, està programat un homenatge al director de cinema Joaquim Jordà, que va morir fa un parell de setmanes. Tindrem la presència de la Laia Manresa, que ha estat la coguionista de les seves dues últimes pel·lícules i crec que serà la seva biògrafa. I després projectarem justament una pel·lícula d'ell que es diu De nens, que... Té a veure força amb el barri, sobretot. Sí, bueno, tracta altres temes, no? En realitat hi ha una crítica molt forta també al sistema judicial i al sistema dels grans mitjans de comunicació, però el lloc físic de la pel·lícula sí, és el Raval. I apareixen doncs, molts col·lectius del Raval i tota la història del cas de Pederasti i tot això. I el paper que han fet els mitjans, no? Aquí quan hem comentat algun cop la pel·li, el que també t'impressiona més en el discurs que té el Jordà, que és bastant punyent, és la crítica aquesta salvatge als mitjans de comunicació, que és una cosa potser que pot passar més desapercebuda, no?, en tot aquest escàndol que va haver tant judicial com de tot tipus del Raval. I és el primer cop que es passa en el barri, a més, no? No és exacte això, sí que ho vam comentar, és mentida. Jo que fica el cartell. Però bueno, no, tampoc s'ha projectat masses vegades, crec que igual una vegada abans o així. Mm-hmm. O sigui que tampoc passa res. La veritat és que sempre no, però sempre hi ha hagut alguns problemes, eh? Perquè ja l'any passat es va intentar projectar la pel·lícula Nens, de fet té dos anys i mig, ja més o menys, i l'any passat a les terceres festes es va tenir la idea doncs, de passar-les, perquè realment és una pel·lícula doncs, que és bastant interessant que es pugui veure a l'aire lliure i la pugui doncs, veure gent del barri que fins i tot pot tenir una opinió sobre el tema i fins i tot pot formar part de la història que reflecteix. El que passa que va haver problemes amb l'Ajuntament i bueno, arran de que ja no ens deixaven estar a la Rambla Raval com l'any anterior, pues, també vam notar, no, certa, una mica de dificultats que anàvem ficant des del moment que també els hi vam dir de projecte aquesta pel·lícula d'Era Lliure, que la primera reacció que vam tenir també va ser i per què, no? Quin interès té? De fet, aquest any no es projecta l'Era Lliure, però per una qüestió de que la pel·lícula té una durada bastant considerable, sí. Dura més de dues hores llargues i aleshores significava començar a projectar molt d'hora i estem a l'estiu i fins les 10 ben bé no es fa fosc i requereix potser també estar una miqueta atent també és important al carrer, sí. Amb nens jugant i pilotes que xapen i tot, doncs no és exactament culpa de les niñas sempre pequeños demonios i el cervesa abierto, no, pues sí, la veritat és que val la pena, la pel·lícula sí. És la setmana passada estuvimos hablando largo, sí, sobre Jordà ya la anunciábamos la setmana passada. Sobre todo el tema del que has dicho tú de la crítica al sistema judicial, ¿no? La película que siempre he recomendado, abogados, gente que está estudiando derecho, gente que pues, tienen que ver un poco lo que se van a comer, ¿no? Y a més és tot agafat del natural, ¿no? Claro, no hay maquillaje ninguno. Pràcticament és sí, veure-ho en directe, ¿no? I després el curt que passeu és sobre la plaça Gardunya, no? Si no m'equivoco. Sí, això no tinc massa informació encara. Però pel que he sentit... Sí, però en principi una mica l'argument gira entorn tot el projecte de reforma de la plaça Gardunya, que és la que hi ha darrere del mercat de la Boqueria. I jo no us puc dir gaire cosa més, però bueno, l'haurem pot de ser veure. Interessant. Quan és? La que és un pàrquing? Sí, és sí. Donde sí, estava sí, el pequeño... Sí. Bueno, uno de tantos mercats de la miseria, sí, no? Que ja ha sido eliminado. Que també és un lloc, bueno, sí, també se n'havia parlat molts cops de poder fer alguna cosa allà, però clar, amb l'excusa que hem de veure què fan i tot, però bueno, a veure solament què fan amb aquest espai, que segons aquesta, la lògica de l'Ajuntament, la veritat té un munt de... Podem tremolar. De possibilitats, no? És un caramel, oi, que tenen darrere la Boqueria. Pues bueno, si sembla, fiquem musiqueta avui. Ficarem un grup que va estar l'any passat tocant a les festes del Raval, els Bacana, un grup de Tango Fusión, que els van fer una entrevistilla allà, i escoltarem aquesta maqueta ja ens van passar, es diu Tango Ficción. Pues va, escoltem, no sé, una cançó que es diu La Pobrecito Javier, no? Estem així una miqueta penaos. Vinga, Bacana Orquestra, després seguim xerrant sobre les festes. Quiero ser como soy, por eso no soy de nadie. Quiero ser como soy y no quiero que me manden, que no me lleven derecho, que yo ando muy bien torcido. Yo soy perro, callejero, qué cosa que necesito. No siga por ahí, mujer, no intente de convencerme. Si no te quiero querer, ¿por qué quieres tú quererme? Puede ser que me arrepienta, que un día te eche de menos. Pero al final lo que cuenta es saber si doy dueño. Corazones de quien no lo quiera para siempre. Ay, pobrecito Javier, no sabe lo que se pierde. Mi corazón es de quien no lo quiera para siempre. Ay, pobrecito Javier, no sabe lo que se pierde. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Quiero ser como soy y por eso no soy de nadie. Yo quiero ser como soy y no quiero que me manden, que no me se ven derecho, que yo ando muy bien torcido. Yo soy perro, callejero, y cosas no necesito. No siga por ahí, mujer, no intente de convencerme. Si no te quiero querer, ¿por qué quieres tú quererme? Puede ser que me arrepienta, que un día te eche de menos. Pero al final lo que cuenta es saber si doy mi dueño. Corazones de quien no lo quiera para siempre. Ay, pobrecito Javier, no sabe lo que se pierde. Mi corazón es de quien no lo quiera para siempre. Ay, pobrecito Javier, no sabe lo que se pierde. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Para siempre, ay pobrecito Javier, no sabe lo que se pierde en mi corazón. corazón es de quien no lo quiera para siempre. Ay, pobrecito, joder, no sabe lo que se pierde. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Mira tú qué bien, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Contra Banda FM, això l'Assemblea Majares, els Bacana Orquestra, i seguim xerrant de les festetes, de les quartes festes populars del Raval amb l'Eli, perquè estava comentant tot el que fan a Reina Amàlia, que serà, recordem, el divendres dia 14, a Ruïna Amàlia, que està al carrer Reina Amàlia 11, això està ahí, molt apropet dia de la Ronda Sant Antoni, i després el dissabte, que és el dia gran, el dia que es fa tota la jornada d'activitats, que aquest any serà un... Cada any es canvia d'espai, pràcticament, les festes. Sí, no ho fem expressament, però... Tàctiques de l'Ajuntamiento. Hem intentat buscar altres espais, de fet, aquest any, però no ho hem aconseguit. Cada cop més gràcies lluny, a l'Ajuntament. Tampoc tan lluny, l'any passat es van fer a Vall d'Onzella, sí, que està a porall, però sí que estem amb un extra, ja estem quasi tocant al final del barri, no? A veure, però si l'any que ve donen plaça Catalunya, no? O la plaça Universitat. Bueno. Això és el Raval total. Claro. No, però sí que és curiós perquè, mira, les festes del Raval és una cosa que això fa... Aquests, si coincideixen amb les festes com oficials, realment és una cosa que tampoc no existien abans, o sigui, recent, també, les que fan oficials i això, llavors també està bé que facin una cosa alternativa i que a més pugui juntar, perquè sempre és un moment per compartir experiències de gent que està treballant per allà o que estem fent, perquè, mira, és això, no crec... La gent que està, són col·lectius que estan pel centre, o sigui, no, segur que molta gent no, que està a l'assemblea o que munta les festes no viu al centre tampoc. No, però treballem, claro. Tenim el nostre com es diria, el centre de producció del que fem, o bueno, passem moltes hores, això sí. Clar, no és la gran, suposo, la diferència amb altres festes de barri, festes alternatives o populars, és que bueno, normalment és un col·lectiu, molts cops qui només organitza i tal, i en canvi en el Raval, doncs, també el que passa és que amb la quantitat de gent que està fent històries de col·lectius que hi ha, i que a vegades, almenys fins que estava a l'assemblea que, bueno, que s'ha fet aquest any, realment tampoc hi havia hagut molta coordinació fora de, no, de col·laboracions puntuals i un lloc on es trobessin tots, i això en les festes també reflectia, no? que realment l'ideal seria que fossin un munt de col·lectius que hi participessin, però clar, això pot ser l'interessant, però també el que dificulta les coses, ja sabem que molts cops quan s'ha d'ajuntar molta gent diferent o el que sigui, es fa tot molt més complicat, no? Però bueno, i aquest any pues, realment hi ha hagut en aquest sentit molta més bona implicació entre l'assemblea. No? Quins col·lectius són els que van ben bé? Doncs, bé, ara em fas... Ara igual me'n deixo algun. Bueno, estaríem... A part de... O sigui, organitzem conjuntament l'assemblea de barri, però també el comitè de festes. S'ha volgut mantenir perquè el comitè de festes és el que ha muntat els altres anys. I aleshores... El soviet. I després, doncs, evidentment els col·lectius que formen part de l'assemblea, la coordinadora contra l'especulació del Raval, la Casa de la Soli, està el col·lectiu de suport de la Ravalia Zapatista, estem a Sala, està la Mambo, està Ruïna Amàlia, està... Ara ve quan me'l deixo, l'Ateneu del Xino... El local... Però de vegades estem tan vinculats que dius un dia... No, sí, clar, ja no sé... Virus, i, suposo... Sí, també tenim col·lectius d'immigrants que estan participant a l'assemblea, a les Atacars, que estan a ningú lugar, i algun me'n deixaré. Sí, ja em renyaran, ja. Home, hi ha tanta gent, no?, a tants col·lectius en el Raval. Sí. Això és la diferència. De fet, Contrabanda no és un col·lectiu del Raval, perquè, clar, o sigui, no cal ser molt espavilat per veure que no estem al Raval, sinó que estem al Gòtic. Estem en l'última frontera. Sí, però bueno, si una cosa té el barri Gòtic, potser és que sí, hi ha molta festa i molta gent al carrer fent històries, però realment, o sigui, col·lectius i gent fent història, realment en el Gòtic, pues, a diferència del davant de les Rambles, no és que abundin, no? No massa. I per això, bueno, és el que hi ha, no? Segurament és realment, no? És possible, no?, que hi hagi gent que tingui un local aquí o que, bueno, i que s'ocupi, pues, molt menys, no? Fins que aquest any han ocupat la gent que està al carrer Magdalenes, realment no hi havia mai un centre social al Gòtic. però és el que ha fet que a Contrabanda molts cops com allí topos ens fiquem a fer històries al Raval, perquè realment aquí en el a Santa Caterina al forat, perquè realment en el gòtic està molt complicat tot això, i el Raval bueno, no està molt lluny tampoc, no, d'aquesta situació, o almenys de l'interès, no? I de l'interès perquè això també sigui així, no? Per una mica desactivar totes aquestes iniciatives i històries que surtin de la gent. I què t'anava a dir? El dissabte, no? El dissabte és a Plaça Castella. Al final de tallers. Doncs està previst començar cap allà a les 11. Durarem la sortida amb un xupinazo i després durant tot el matí doncs, hi haurà activitats per nens i nenes, alguna activitat esportiva, es farà un videomatón, hi haurà un taller de pancartes... A veure, el del videomatón? El del videomatón és una proposta de les Mambo que no sé exactament... consistirà bàsicament en la gent que, bueno, suposo que faran gent que passa per allà i els hi faran unes preguntetes i estaran gravant en vídeo les seves respostes. Però no caldrà ficar diners com aquest de no la creo, tele. No creo, no. I bé, una batucada també per acabar el matí. I després doncs, hi haurà xiringuitos, estareu vosaltres, suposo. Sí, estarà Contrabanda FM, que... Durant tot el dia. Estarà allà molestant. Mm. Jo us entrareu de com, però bueno, proveu de sintonitzar també, si no, durant el dia... la ràdio per escoltar, a veure també les 6 estan transmetent les festes i així animar-vos a venir, que de fet la gràcia doncs és que la gent hi vagi, es presencia a la Plaça Castella. Sí. I bé, a les 2 dinarem, hi haurà una paella popular, recalca. Bona, bona. I després allà a la tarda ja comencen activitats de teatre, es farà alguna actuació, hi haurà poesia, també qui vulgui podrà pujar a l'escenari a comentar coses que estiguin passant pel barri, també volia ser un punt de difusió del que està passant. I després ja tenim un micro obert per rapejar, hi haurà una gent que s'encarrega d'això, una batucada, i ja passaríem a la programació de nit, que és el concert, bàsicament. I de concert tenim, a veure si ho dic bé, Mr. Hate, que és Carregui, ho he dit bé? Suposo, jo ho diria malament. Després a continuació els Quarto de Kilo, que és punk, i després els Batum Bata, que és, no sé, la definició és Latin Fusion, no sé... Pues eso, ¿no? Sí, però con un poco más de, como de elegancia, menos cadencia y más elegancia. Doncs s'intentarà començar cap allà a les 10 i quan s'acabin els concerts doncs, tindrem DJ i musiqueta per ballar i per acabar la festa. Los horarios que coinciden con las fiestas... Es que no sé qué las que no son populares, porque entiendo que en la Rambla del Raval harán como todos los años. Sí, en la Rambla, en San Agustí. Hombre, claro, la historia está que cuando tú pides permiso para hacer algo en la calle, el horario tope es a las 10 de la noche, que siempre se puede alargar un poco, pero es el horario tope, excepto cuando son las fiestas del lugar donde estás, que entonces son las 12. No, y ahí también pues la... Pero siempre ha acabado todo más tarde. Evidentemente, pero claro, si lo organiza el ayuntamiento, pues este más tarde puede ser 2 o 3 horas. Pero claro, si es otra gente lo organiza, pues claro. Más ahí de una hora más tarde no creo que sea. El año pasado acabamos a la 1, más o menos, yo creo, 1:30 como a mol. Y ya enseguida, pues bueno, ya nos vamos a estar venir los Mossos y Urbanos a donar el toque. Pero bueno, creo que será más o menos cap a aquella hora, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, ya las festas oficiales al mateix temps, pero esa es la idea, que la gente, ¿no?, también se desvíe y vaya a la Plaça Castella. Pues senyors, fiquem una miqueta de musiqueta, si us sembla, i després pues, podríem estar parlant també d'alguna altra coseta, perquè si tu estàs a l'assemblea, bueno, a més que queda algú que hem de dir del diumenge, però si estàs a l'assemblea de col·lectius del barri El Raval serà perquè estàs en algun, no? I pues, podríem comentar alguna coseta, i abans el que farem és fer una mica de música. Hi ha una cançó que li podem dedicar a una persona ahir que va fer, bueno, a un parell de persones ahir que van fer anys i que, bueno, crec que ho van disfrutar, han disfrutat aquests dies d'una bona manera. Escoltarà més una cançó pues, que pues, també va bé pel que hem estat parlant. Han tancat les Rambles del senyor Sisa i us recordem que si voleu participar en aquest programa podeu trucar al 93-317-7366 93-317-7366, però que si us fa vergonya parlar en directe o us fa una mica de mandra o senzillament preferiu escriure'ns, podeu escriure a majares@rabalnet.org. Majares, tot a mà, @rabalnet.org. Han tancat la Rambla Han fet fora tothom, han buidat els arbres dels ocells i les flors. Quina nit més trista, si no et tinc al costat. El silenci m'envolta per a tot arreu, allà on vaig. Me cago en Déu, que sol que estic. Mariners a la darsena del món, del sucre i del caramel, han identificat els confidents anònims del cel. Prens una cervesa, penses en el futur. Quin país més bèstia m'ha tocat viure amb tu. Sento les sirenes, el passeig enreixat, ànimes amb pena, la sortida embarrat. Les golondrines ja se'n van. Han fet fora tothom, han assecat les fonts i els quioscos tancats, i una música màgica ha nascut allà al port, surt del dit de... En Jaume Sis ens ha acompanyat, tot per a Rambles, tu. Estem aquí fent volant papers i papallones. I, bueno, seguim parlant de les festes amb l'Eli. S'acaba el diumenge, no? Que feu tres dies que vaya... S'acaba el diumenge. Bé, el diumenge, com que no estarem en molt bones condicions, sí, pues, senzillament farem un vermutillo, fi de festa a la plaça Castella, i alguna altra activitat que encara està per confirmar. Improvisar, no? Ah. Bueno, la gent allà que... Un ajam de fricades, el que sigui. I a Chupinazo, no? Ho has dit o no el dissabte? Chupinazo. Perquè jo crec que és el que pot tenir. Grandes, eh? Sí, no, no, Sant Fermines. Que tothom sàpiga que comencen. Exacte, a les 11 puntualíssims, com sempre. Doncs pues això, recordeu que és a la plaça Castella, aquest dissabte, dia 15 i diumenge, i que, bueno, pues, estarà ja un... lloc de trobada i que ens trobareu també nosaltres a Contrabanda FM amb el xiringuito i esperem pues, ahir també amatent o fent alguna història, algun tall amb els xavals o bueno, el que sigui, i escolteu a 91.4 www.contrabanda.org aquell dia per entrar-vos pues, com va anant tot, si hi ha sort o bueno, si es pot, pues, pot ser que retransmeti el concert també per la ràdio per la gent que jo que sé s'havia parlat d'això i que bueno, pot estar també molt bé, no? Com a primer cop per la ràdio d'emetre un concert, la veritat que també seria en directe, rotllo Radio 3, no? Llevamos sí, un poco de guais, no? Sí, sí, amb aquests 15 anys estem ahí una mica flipats. Pues, bueno, pues, el que estàvem comentant abans de l'assemblea, que tu de fet estàs a l'assemblea del barri perquè formes part de Massala. De Massala, sí. Si no m'equivoco. I bueno, Massala, pues, pues, nens, el anava a dir diari, el periòdic, revista, depèn del dia. Depèn de qui és, sí. Que des d'allà fa bastants anys pues, està allà a la Ciutat doncs, Vella. Sí, 5 anyets farem ara. 5 anys? Contra viento y marea. I sí, ja anem pel número 1. El proper número serà el número 31. Hem tret el número 30, ara en juny-juliol, i al setembre ens saltem l'agost i al setembre traurem el número 31. Bueno, no salteu el juliol, que ja, déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Esto es lo que hay por ahí. Pues sí que teniu una periodicitat que us ha dit bastant, no? Més o menys. És bimestral, surt cada dos mesos. Ah, per això em semblava que... Vale, vale. Fem el que podem. Vam, sortir, sí, sí, vam no. començar sortint mensuals, però és un ritme una mica bèstia. I, sí. I bé, pues això, cada dos mesos al carrer, 8.000 exemplars, i anem distribuint per tot arreu. Uh-huh. Que no és el periòdic de, del Raval només, sinó de tot Ciutat Vella. No, tot Ciutat Vella. Inclús hem accedit aquest any a la Barceloneta, que era una part de Ciutat Vella que uh-huh. de moment no havia quedat exclosa per falta de recursos, perquè realment no... no hi arribàvem, i perquè tampoc teníem connexions directes, no? I ara pues, sembla que sí que les hem establert una mica. I, mm-hmm. mm. I la gent, bueno, com tira endavant Massala? Perquè aquí també algun dia havíem parlat, quan vau tenir, bueno, vau fer la campanya aquesta una mica per, mm-hmm. per poder tirar endavant i captar socis, i bueno, pues, no sé a quin punt està això i com aneu tirant ara mateix. Bé, doncs més o menys. La veritat és que sí que vam tenir una bona resposta quan vam fer l'SOS, però bueno, necessitàvem encara com el doble o el triple de resposta realment com per sortir de la situació. És bastant precària, però bueno, com que hi ha ganes i hi ha energies encara, doncs passem per sobre de l'economia precària i tirem endavant. Però bueno, sí, sí, vam engegar aquesta campanya de subscripcions perquè realment és difícil de gestionar, no? Mm-hmm. No, més que ara, perquè és, si és un mitjà de comunicació que, bueno, imagino pues, que no teniu subvenció, no... No, no, bàsicament ho paguem a través dels anunciants, que és una de les coses que ens fa més pal, uh-huh. anar a demanar a la gent que posi anunci, anar a cobrar-los i tot comercial. Això. Comercial. No massa. Són bastant nefastos amb els números. I després a través de les subscripcions, uh-huh. i no són gaire nombroses. Molt fidels, això sí, ho he de dir. I a veure, anima la gent a que subscrigui, si algú està escoltant. Home, com ho pot fer, quan ha de pagar i... És molt fàcil, es dirigeixen a nosaltres a través del mail, massala@rabalnet.org. És la manera més eficaç, també tenim un número de telèfon, però quasi millor que no el doni, perquè el mail, no hi som, sí, el mail. I massala, amb una S. Massala, amb una S. @rabalnet.org i res, ens facin arribar les seves dades que es volen subscriure i aleshores són 25 euros i cobreix una subscripció per 6 números, mm-hmm. per tant aproximadament un any, i els hi enviem el massa a la casa. Toma. I així estan al dia regalets, sí. No? Quin col·leccionable està sortint ara? Quin col·leccionable? Postals del barri. Bueno, això ho vam fer un cop, sí. Sí? És veritat, sí. Veus? Sí, sí, sí. Em pensaves que deies una broma. I... Sí, sí, no, però ara ho dius que entrem. És que la memòria, ja. Sí, sí, un cop quan la gent d'Arquitectes Sense Frontera va fer la campanya de postals, vam regalar una postal en cada mm-hmm. massada. Bueno, doncs pues podríeu fer... Bueno, algú es pot tramar. I teniu repartidors propis, no? Imagino que van allà amb el gorro i esquiu massada. No, em poso mai el gorro per... Diguéssim que tots ho fem una mica tot. Maquetar, cobrir les informacions, inclús a vegades les mateixes les fotos, els textos, i repartir també, mm-hmm. i cobrar. Quanta gent són? Quants sou vosaltres? Podríem dir que el nucli així més fixe són unes 5-6 persones. I després el que tenim molt, i això es nota que des que vam començar fins ara és el que també ens dona ganes de continuar, és la col·laboració, no? Moltíssima gent que pensa en nosaltres a l'hora de difondre el que està passant al barri, i això és el que ens alimenta. I en aquest sentit, doncs sí, moltíssima gent que inclús té ja seccions fixes, no? A nivell d'agenda, doncs, bastants col·lectius que ja ens passen les activitats. Sí, perquè de fet hi ha el Raval, hi ha Ciutat Vella en general, hi ha bastant periòdics i diaris que van sortint, sí. Però clar, el que faltava... Això és un problema, eh? Sí, amb la competència n'hi ha, i tot és gratuït, no? També igual que vosaltres, doncs és... Sí. Però inclús més que els altres periòdics que estan sortint a Ciutat Vella, com podien ser el Raval o el Nova Ciutat Vella, Jo personalment quan reparteixo el que em fa més por són els periòdics d'aquests tipus, el que hi ha 20 minuts, perquè es confonen, no? Aleshores, igual tu deixes allà el teu massala que surt cada dos mesos i la gent de les botigues doncs igual no es fixa en què està netejant, no? Perquè clar, doncs s'acumulen allà els diaris i la gent els treu de seguida, no? És una dura batalla, no? És una dura batalla. Però el que sí que no tenen doncs, tots els altres diaris, doncs, doncs, l'esperit crític amb què voleu doncs, parlar de tot el que passa al barri i sobretot de les coses que no es parlen en els altres mitjans. Bueno, era un dels objectius, no? del Massala, era donar veu a tot el que estava passant a Ciutat Vella, que bueno, ja quan vam començar encara inclús estava gestant i ara ja és una explosió de gent que s'està movent, que està fent coses, que està amb un esperit molt crític i que no tenen espai als periòdics ni a la premsa convencional, no? I aleshores, això és algo que també intentem sempre, que és que siguin ells mateixos directament qui ens facin arribar la notícia, que no hi hagin filtres, no? I bé, sí, com a objectiu del Massala era bàsicament aquest, poder difondre aquestes coses que estan passant, no? I que quan surten a premsa pues, sempre tens... donen la visió de que els veïns són folloneros, no? Que són ells els que estan creant problemes, no? I pues trencar una mica amb això. Hace falta en, supongo, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en medios de comunicación sin filtros, ¿no? En este caso es el Massala dentro del vuestro, no tenéis una censura, no tenéis un no, que quedar sí bien que hi ha con... criteris, a vegades evidentment també tenim obvio problemes, no? Debats interns, de què surt, què no surt, però en tot cas que gairebé sempre tot el que surt és de font directa. Intentem com a màxim redactar una entrevista perquè s'entengui, però no redactar la notícia de fons, no fiables, no directes. Pues 30 números és una passada de totes maneres, eh? Felicidades. Ja li do. 30 partos. Sí, exacto. Sí, sí. Més com viu el moment aquest, no? Quan està a punt de sortir segur que es fiquen mil problemes d'últim moment, no? Els dos últims dies són... Sí, jo crec que ningú es pot imaginar el que és. No tenemos un Massala por ahí. Acabem... Sí. Bastant tard i amb unes condicions bastant deplorables. Vamos a ponernos en el papel. Molt bé. Ai, per què es diu Massala, per cert? Això molta gent segur que no ho sap. Bé, Massala. Jo no. Sé que m'havien dit, però ho he oblidat. Massala. Bueno, hi havia la idea de fer aquest periòdic i no teníem nom i es van barallar bastants noms bastant lletjos. És un acrònim. Ens anàvem a dir barreja, el que passa és que algú va tenir la lúcida idea de Massala. Massala és una barreja d'espècies, per tant concordava bastant amb aquest amb aquesta noció de barreja i tot això. De multimortalitat. Sí. No, volia evitar dir-la, aquesta paraula. Perquè teniu una part que és escrita també amb urdu, no? I... Intentem que sempre surtin coses amb altres llengües. Ens agradaria inclús tenir altres llengües que es parlen al barri, com és la llengua filipina, el tagàlog. Tenim bastanta gent que està col·laborant amb el tema de l'àrab, però i amb l'urdu també hem anat traient coses, és una mica més complicat, però però bueno, és una de les parts més problemàtiques a treure el Massala, És molt difícil, inclús, bueno, l'àrab és una llengua molt difícil, per exemple, i és difícil trobar gent que tingui el temps i les ganes de traduir i després sàpiga manejar els ordinadors, els programes i redactar i traduir a l'àrab. Déu-n'hi-do. Sí. Què passa? Teniu alguns antics companys aquí de contrabanda, a Massala? Sí. No? Fitxajes ahí, no? No, sí, encara en queda. Queden ahí, estan donant el callo, no? Sí. Molt bé, doncs mira, escoltarem una cançó precisament d'una gent també que fan històries al Raval i que van estar aquí fa un temps presentant una història que havien tret una iniciativa que es deia el còmic del Raval, la gent de Ravalnet i del TET, i escoltarem aquesta, una de les cançons del CD que l'acompanyava, del senyor Chep Baloski, la cançó que es diu Temps. Vinga, senyors. I recordem que podeu trucar un telèfon, si un passat ja ho sé, però després diuen que no el diem, 93-317-736-693, 397-766, i després passarem a presentar més invitats que han vingut. Sí, i em despedeixo i us espero a les Jam Sessions de la Casa Groga, al carrer Libell número 120, amb Lepanto, al costat del Metro Marina. Animeu-vos, bona música. Com es diu avui el que hi ha... John Williams o John Williams Trio, uns que fan jazz així buenos. Guitar Hero. Oye, sí, bueno, no sé si Guitar Hero, sí, però sí, Sunguero i Movidillo. Molt bé. Ah. s'injecta en brillant del sol que s'apaga avui fa mal temps. Vistats de cops de tortura, sales de política no volen donar referèndum, sistema treu fum. Mentre gana està perdut perquè el nord no surt, prou ja d'injustícia he apuntat la festa. Líders sobre d'idees esclavitzen amb dietes, malnutrició econòmica, consum compulsiu. Radio Libre de Bueno, senyors, continuant de FM, això era en el Chep Baloski d'aquest CD de... que havia tret la gent de Rabalnet amb el còmic del Raval. I com hem dit, doncs, han arribat nous majares aquí que es presentaran ara mateix. Tenim a la senyora Ceria. Hola, aquí estic un altre cop, després d'aquell especial sexe que vam fer, tan divertit. Sí, que requerirà una continuació, no? Hombre, una segona por part. Por supuesto, sí, sí, sí. Perquè se'n queden moltes coses en el tintero. Sí, encara hi ha material. Hi ha... Sempre hi ha material. Evidentment, per parlar de qualsevol cosa i, bueno, i d'això especialment. Tenim una altra invitada que no havia vingut mai, la senyora Rocío. Hola, bona tarda. Hola. Buenas tardes. Bona tarda. I, bueno, pues seguim aquí. L'Edu s'ha marxat, les manos tijeres, perquè hi ha aquestes jam sessions que són tots els diumenges durant aquest mes de juliol a partir de les 8:30 a la Casa Groga, bueno, l'antiga Casa Groga, Casal Popular de l'Eixample, se llama ara? No, el Casal Jove de l'Eixample o algo sí, així. Jove. Centre Jove. I que és allà al carrer Alibei, amb Marina, més o menys. Pues ahora Pablo estaba explicando batallitas y también algún espectáculo interesante, ¿no? Que ha estado usted esta semana. Además, con Rodrigo coincidimos que yo por lo menos yo no he ido nunca al Grec el primer año. Yo tampoco he ido. ¿A vender birras fuera? Sí, ¿no? Eso sí que lo habíamos hecho varias veces. Sí, pero yo no había entrado físicamente nunca. No, no, lo veía desde abajo, desde la calle esta de, que sube a Montjuïc ya, pero nunca había entrado. Y tuvimos la suerte este lunes de ir a ver al más irreverente hoy en día en la escena musical de este país, vamos, y además que sufre una censura brutal porque el tío es fenómeno, sí, pero no va a salir nunca más allá de lo que ya se ha sentado él, que está muy bien, que sí, es el que Albert Pla, ¿no? Con un espectáculo que se llamaba El malo de la película, ¿verdad? Sí. Y fuimos a verlo con dos compañeros y bueno, no sé si vuelve, me parece que es el único espectáculo, por eso no sé si lo pasará por ahí. Pero bueno, si es posible que verlo, pues ir a verlo porque es fenómeno. Tío, tiene una hora y media, dos horas de espectáculo con una pantalla detrás gigante donde proyecta y él trabaja junto con la pantalla, él en directo. Muy, y su compañera de que sale ahora últimamente, estos últimos años, Judith, ¿no? Es la misma del el último espectáculo ese que hizo sobre los versos del Pep Sales, en Cançons d'amor y droga. Exacto. Y bueno, fenómenos los dos, la verdad, como pareja. En el escenario son la hostia y me gustó muchísimo. Ya estábamos hablando de Perdito Matito, que era el viernes. Con Michel Camilo. Con Michel Camilo, además. Tú tuviste la suerte de entrar y todo. De entrar, más o menos, de entrar. De colarse, porque ¿no? Porque no había entrada ya y dimos una gran vuelta y escalando, trepando. Ah, oh, qué completo, ¿no? Qué completito el espectáculo. Un descenso. ¿Cómo lo ve? Fantástico. Deporte de aventura y música, ¿no? Y bueno, bien el señor Tomatito también. Muy bien. Fantástico. Muy bien, estupendo. Uh-huh. Que por cierto, yo había leído, don Pablo, que creo que había hecho un homenaje. ¿Don Pablo? Pablito. Había hecho un homenaje a Joaquim Jordà. Y, bueno, un homenaje. Hizo una. ¿O sacó alguna imagen de The Nens o algo? Había oído, me habían dicho alguien que ha estado ahí en el espectáculo del Grec. Pues yo es que también llegué tarde, como Rocío. Bueno, imagino. También llegué tarde. No hubo precipicios, pero llegué tarde también. Entonces sí sé que desde fuera, así como estábamos entrando, había un sketch que era un niño hablando con su abuelo. Pero no sé, lo suelto ahí, pero no tengo ni idea si iba sobre un homenaje a Joaquim Jordà. En lo que fue el resto, no. Fue él cagándose en todo, a viva voz, el público aplaudiendo. Y porque el hombre no dejó títere con cabeza, ¿eh? Empezó con los Yankees, siguió con los Borbones, siguió con los españoles, los nacionalismos, lo dejó todo por el suelo. Bueno, muy bien, está, muy bien, ¿no? Recordemos que Ars Albert Pla había hecho la banda sonora de la película del Jordà de Nens y bueno, que realmente también había estado siempre ligado al cine y bueno, y también a ciertas bueno historias. Yo recuerdo cuando tocó en el Ateneu del Chino, que seguramente el día bueno donde he visto yo más gente no concentrada en un espacio pequeño y bueno la verdad es que sí yo no estuve pero ¿no? suena que curioso. Estabais hacinados allí sí no yo no entré, yo solo vi el tumulto y bueno he hecho el espectáculo esto si no me equivoco es a raíz de una película ha hecho el señor Juanma Baja Ulloa, que también es otro personaje director de Airbag y de La madre muerta, y creo que bueno, o sea, la idea ha surgido, nace de la banda sonora de esta película y a partir de aquí pues hacer un espectáculo y ¿no? como hace él, pero la idea es esta de esta película que parece que es bastante curiosa también. Y sí que creo que irán rulando, aunque no es de estos espectáculos, pues que bueno, no he hecho para una cosa en concreto y que seguramente pocas oportunidades más ahora de verle aquí. En el si nos enteramos ya. Sí, a lo mejor muchos de los que íbamos y en vez esperabas ver más un concierto. Perdonad, era teatro, en realidad, era todo teatro. Tocó que yo viera dos canciones, me parece, y a lo mejor tocaría una tercera. Tres canciones en una hora y tres cuartos de espectáculo, pues no es un concierto al final, es todo un espectáculo propio suyo. Muy resultón, por eso, muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues como no tenemos a Albert Plano, lo pondremos a él, pero pondremos a un señor que hemos escuchado antes hace un momento, como explicaba que cierran las Ramblas, y lo vamos a escuchar, el Sisa, por ahora desde el seu últim CD, i perquè a més no tenien alguna historieta a explicar, alguna companyera que hi ha aquí. Sí, bueno, tres dels que estem aquí, no? Sí, cierto. I bueno, fer una dedicatòria, no?, també, d'aquesta cançó. Que lo he hecho mal, jo. Sí. Y no sé, yo lo dedicaría a toda la gente que estaba ayer en la fiesta, ¿no? Que estuvimos en un guateque... Cóctel. Yo creo que la palabra sería cóctel. Cóctel, cóctel elegante. Cóctel molotov. De señores y señoras. Elegantes. Entre los que estaba el Sisa y el Jordi Batiste, el Xavi Riba también. Hicieron allí un conciertillo que estuvo muy bien. Y nada, era el cumpleaños de mi padre... Y de mi hermano. Así que se lo dedicamos a ellos dos. Sí, y va, la canción que pondremos, pero que no se lo tomen al pie de la letra, nadie, es el Congrés dels Solitaris, que es la dona títol d'aquest disc. Que bonic. Els més esplèndids perdedors. Els que no surten a cap llista. També s'hi acosta algun taxista. Els viatjants i els pescadors. Doctors en llengua catalana, un carterista retirat, el que recull la palangana, el mestre Tites, el mestre Tites i un penjat. És el Congrés dels Solitaris. No hi ve qui vol, cal estudiar per oblidar l'abecedari del desconsol i no plorar. Tot esperant la fi. Aprofitarem per anar-vos dient algunes cosetes i anar avançant temps, que ens queda pocs moments de programa, començant per dir-vos que el dijous que ve, en el Forat de la Vergonya, la gent de la tele de la CS, l'Assemblea de Comunicació Social, ho estaran retransmetent des d'allà, o bueno, intentant projectar la televisió des del Forat de la Vergonya a Santa Caterina, doncs per portar-la al carrer, que també és de fet on bueno, la gent que estem fent a mitjans com Contralanda o com altres, o com Massala, suposo, o com la tele, doncs és el que volem també, arribar al carrer. I bueno, a veure si tant, si no són ells, són els del Forat, però a veure qui ve la setmana que ve, invitaos, o tant pot ser que vingui algú de la... Ui, ui! Estàs com Edu, ja. Sí, no, ja t'he subido. Vale, no que se pega esto. Però sí podria ser. Hablar un poco del proyecto en sí, que ya te he mandado, ya puedes echarle un vistazo a leerlo. Lo de siempre, si queréis enteraros más directamente de cómo van los planes, las obras y sobre todo el proyecto que está proponiendo el barrio es los miércoles en la asamblea, que es cuando anochece, supongo a las 9, 9:30, los miércoles ahí en el Forat. Y nada, os animo a todos. ¿Y el jueves hay algo, dices, en el Forat? Sí, pues el jueves en principio, si al final se puede conseguir, estarán ahí la tele retransmitiendo. Y bueno, supongo que la hora será ya cuando anochezca, también a partir de las 9, 9:30. Si no, igualmente, con que algún día vendrán y nos explicarán que és el que tramen aquesta gent. I bueno, jo l'altra setmana ho vam explicar una mica també com se'ls pot, com se'ls pot sintonitzar des dels barris on estan fins ara, o més o menys Espona Alfa, que és bàsicament a Ciutat Vella i a la Vila de Gràcia. Insatisfets, que ho tenen tot, i els que no tenen ni camisa. Aquells que no van mai a missa, i els que pateixen de singlot. La vídua del baró rampant, la veu de la senyora Francis, un Latin lover, un pèl ranci, i una lectora, i una lectora de Ciora. Doncs recordem que el cap de setmana que ve són les festes, les quartes festes populars del Raval, que començaran el divendres dia 14 a les 7 al carrer Ruïna Amàlia número 11 bis, amb projeccions de cinema, un homenatge a Joaquim Jordà i la presentació de l'assemblea del Xino Raval. I continuaran el dia 15 tot el dia a partir de les 11 del matí amb activitats per nens i nenes, activitats esportives, tallers diversos, un dinar de paella popular, i a partir de la tarda doncs, teatre, poesia, microbert, i acabant amb concerts. Això, tot això a la plaça Castella, al final del carrer Tallers. Poesia, que serà el fantàstic grup León Felipe. Ah, sí. Ahir sempre fiel a Sou Cita Revalense. Efectivament. I també, doncs, com hem dit abans, Ràdio Contrabanda intentarà emetre des d'allà. No sabem encara estarem, quina base tindrà, però... Lo que seguro és que estarem allà, molestant, no? I bé, xiringuitos diversos de diferents col·lectius que estan treballant i fent vida al barri. I el diumenge dia 16 acabarem les festes a les 12 amb un vermutillo i alguna activitat que encara està per confirmar, però que us esperem a tots. Vine al congrés dels solitaris, vine tot sol o acompanyat, i oblidarem la bassenari, el desconsol, el desconsol, sense plorar. Fantàstic, els solitaris congressant con sus simposios musicales. I recordem algunes coses per avui, perquè ens estigueu escoltant en directe i no en diferit, que ja us hem dit la Jam Session, que estaran tots els diumenges allà a l'antiga Casa Groga, al centre jove de l'Eixample, a l'Ibei amb Marina, més o menys, si és que no me'n recordo el número. I després avui també comencen els passes de cine de Casa de Muntanya amb el sopador popular, que avui començaran amb la pel·lícula Crash a partir de les 9:30. Jo és que no sé quina pel·lícula és, però com hi ha dos pel·lis que se llaman igual, que manda huevos, que és la pel·lícula aquesta que van fer fa anys sobre del senyor David Cronenberg, que està molt bé, sobre bueno, una sèrie de personatges que troben excitació sexual a partir d'accidents de cotxe, però ara va haver una altra pel·lícula que es diu igual, o sigui que no sé dir quina és, si la d'aquest any que va guanyar l'Oscar o la del senyor Cronenberg. I després també segueixen fent cinema a Can Pasqual tots els dijous a partir de les 10, i aquesta setmana faran, com el Pablito no s'acaba de creer, però sí, Código Da Vinci. No sé si és una broma, però bueno, supongo que sí. I bueno, pues serà ja a partir de les 10 a Can Pasqual. Jo és que no l'he vist, no sé, mira, hasta me da curiosidad y todo. No sé. Can Pasqual, que està a les Planes, només heu de seguir les pastanagues i a més hi haurà pica-pica i històries, però bueno, jo us ho porteu vosaltres. Y más cositas, ¿no? Yo tengo aquí un cartel, solo que ya ha pasado. Fue ayer. Hostia. Pero siempre es importante decirlo porque además tenemos que recordar que ya llevan 20 20 días por lo menos, es ya tercera semana seguro de huelga de hambre. Los tres compañeros que detuvieron el 4 de febrero por lo que pasó en San Pere Més Baix. Y también está la madre de uno de ellos, que está en huelga de hambre desde entonces. Y hacían una trovada anticarcelaria ayer, y entre otras cosas era el pase de vídeo sobre los presos FIES, y charlas, debates, y esto sobre, en Ruina Amalia, que está a tope todos los días, debe estar haciendo cosas, vamos. Sí, una ruina. Genial, vamos. Y era ayer, ya pasó. Solo que el cartel me ha gustado mucho porque tiene además un dibujo del cómic Sangre de Barrio de Jaime Martín, que es la cárcel de la Trinidad, así muy... Los que conocéis el cómic ya sabéis qué página incluso es. Y nada, comentarlo, sobre todo por la excusa para volver a mostrar nuestro apoyo para los tres detenidos y las cuatro personas que están en huelga de hambre. Es que eso, que están ni más ni menos que dejando de comer para claro, que la gente se entere de lo que es lo que está pasando y la manipulación que se ha tenido en su caso, ¿no? Que, bueno, ya lo estuvimos hablando bastante más largo la semana pasada, pero bueno, que realmente darse cuenta de lo que significa estar en huelga de hambre, pues como sirva para ver hasta qué punto ha llegado esta situación de represión, no solo en su caso, sino en multitud de casos que se están dando en los últimos meses aquí en Barcelona. Hay, en principio, si no me equivoco, concentraciones en Sant Jaume por las mañanas. No sé si siguen haciéndose, pero creo que sí, por las mañanas hay la plaza Sant Jaume, la banda de la Sultana, la Sanitat, no tiene pérdida. Bueno, pues fijaremos más musiquita para ir despidiéndonos ya, la última canción que pondremos hoy. Y como también tenemos visitas del sur, pues bueno, vamos a poner un single que ha llegado a la radio, que es del señor que estaba en Radio Tarifa, que es el señor Benjamín Escoriza, y que últimamente hasta traen cosas allá en solitario. Ya van a ficar alguna otra en el show fa unas semanas, y ahora ficaremos un otro single que es diu A Levantar. Venga, señor Benjamín Escoriza. Vale. Disculpeu els segons de silenci que hi ha hagut abans, un pequeño problema técnico. Tengo mucha cosa que darte, la sangre va corriendo en mi vena. I recordar-vos que avui també hi ha pel·lícula Ruina Amalia, que hi ha la pel·lícula Freaks, que és una gran pel·lícula, que val la pena veure-la. Ja vam estar parlant amb la gent d'Entropia quan la passaven la setmana passada, i és una d'aquestes pel·lis que no se pot... Claro, no se pot perdre. Ruina Amalia, està Reina Amalia 11, en el Raval. A les 10. Després hi ha un concert bastant curiós que fan la gent que munta en el FEAS i altres barbaritats similars a les Basses, que és aquest centre cívic que està allà al carrer Teide, al barri de Vilapiscina, i hi haurà un concert curiós aquest dissabte, amb Eyaculación Postmortem, The Retrophonics, Los Tiki Bandoms i Los Limoners Radioactivos, allà al carrer Teide número 20, que és on estan les Basses, i bueno, val algú de part, un paston. Bueno, senyors contrabandits, contrabandides, ja ens despedim amb aquesta última cançó que es deia El Ratón, del senyor de Radio Tarifa, Benjamín Escoriza, A Levantar. Oye, muy distinto de Radio Tarifa, el rollito que llevaba. Sembla curiós, m'ha sorprès. I amb això ja ens despedim. Agraïm a, bueno, a l'Eli per haver vingut i haver estat xerrant de les festes. Gràcies. I us esperem a tots, a tota setmana. Evidentment, esperem. I també, bueno, us animem a això, que ja que hem estat parlant del Masala, pues que també el pilleu por ahí, quan el veieu, que no passeu de llarg i que també participeu. Perquè aquesta és la idea, no? Enviant pues, convocatòries. Sí, també notícies. Volia dir, m'he oblidat abans, si algú també vol contactar amb nosaltres, tots els dimecres estem al local, al carrer de la Cera Ubis, de 5 a 9 de la tarda. Fantàstic. També és una forma de contactar-nos. I també, mira, podríem aprofitar i dir també quan es reuneix l'assemblea del barri? L'assemblea del barri, ara mateix, bé, hi haurà una altra última assemblea abans de les vacances i ja informarem, suposo, de la tornada després. Uh-huh. Ui, encara no hi ha dates. Pues això, merci a tots per haver vingut i us emplacem a la setmana que ve i bueno, tots els invitats Camillo i Majaras ja de hecho y derecho. La setmana que ve ens veiem a les festes, recordeu el dissabte i a la plaça Castella i nosaltres tornem a estar aquí el proper diumenge a partir de les 7 i fins a les 8 i mitja. Això és Contrabanda FM 91.4 Radio Libre Quinceañera de Barcelona. Bueno, adeu, la setmana que ve. Hasta luego, buenas tardes. Asamblea de Majaras se va, ¿por dónde? Avenida.